بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن الإمام العارفين وخذ بصديقنا أبو العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين، أما بعد، قال الإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه في إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين ومنها المتشبيه بمن لا يقبل التشبيه وبمن يقبل التشبيه. ci xam xam yoy nga xam ne nitu yalla rek ñoo xam radiyallahu anhu munaw min a bok na ci al xam xam tashbih melala di nurole di nuru nuru bi man ak ci bi man ci ko xamne la yaqbal du nangu at tashbih ku nurole ak mom wa bi man ak ci ko xamne yaqbal dana nangu at tashbih nu nurole ak mom wo wote lolou kat mahmudun luñu geureum la wa mazmumun te luñu ngagn la tamit manam ñaari parti mo ci am manam di nuru wala di jël ay attribut ak ay melo di melalo ak ko xamantene da dagan na melolo manam meneuf na melo ak mom ak ko xamne meneufuta melo ak mom nga koy jema ngay jema melo nona wala ñuy jël mbir diko jema melale ak lola lol nak dafa am luñu ci ngagne am luñu ci dafa am luñu ci tag am luñu ci ngagne mune fal mahmoud li nga xamne geureum nañ ko moy liñu tag tashbih moy melak melale alimut taklifi alim manam aduna taklif moy fiñuy togge nit ñi jëf minha ci mom bi alam ci melok at tasbih manam bi alam ci aduna at tasbih bi nga xamantene manam mom sabbal mo fa nek manam aduna bi nga xamantene fi dañ fi togu jof comme fini malaakai ñom seen aduna fofu dañuy sabbal rek yusabbihuna al-layla wan-nahara la yaqturun comme l'alcorane wax ñom dañuy sabbal yalla bu deg bu tek duñu dox abadan duñu nek fi ne son nañ tay affaire bi metti na et cetera yoy amul. Alors que fi nak suñu jaamu yalla yeb taski la taklif la manam dañu togg ay jëf melalo gogu nurole gogu nonu waka tashbih ak melale al insan nit bi man ci ko xamantene taqaddamo mu jitu nako fi makarimul akhlaq ci te dangay jikko yi lolu par exemple le fait que tamit manam kon ñaar yoy dañ leena tag ci melale le fait que par exemple ko xamantene mom alamu taklif la nek moy aduna bi nga xamantene dañ fi togaté ay jëf manam nit da fi nek responsable ak aduna bele nga xamantene nit ki du nek responsable moy benen aduna bele nga xamantene manam fofu amul kenn ku fa nek responsable ñepp ay malaakai par exemple ñom duñu responsable manam kenn togu lañ jëf ñom dañuy sabbal yalla rek. Lolu benn façon tak ki la melala la nurole la go xamantene dañ ko tag mu am benen façon bu nurole buñu tag moy comme nit ko xamantene day jema nuru ak de mel di jël jikko ko xamantene mom moko jitu won ci jikko rafet yi wal mazmum liñu ngagn at tashbih moy nurole bi sifatu ci melo iblis manam di nit ko xamne mom day jël melo iblis di jox jël jikko iblis wa amma ndar attach bi melo nurul bil haqq ci bur yalla taala aji kawdi nak manam moy yalla manam di fexé bay nurole di nurulurul yalla nak fi saxé ci jëlale wala afi ak jéggalé wa nahwi zalika ak yu melni ko non fofu lol nak al matlubu luñu sakku la en dafa aksari ahli allah lu upp ci nitu yalla yi taala aji kawdi wa amma ndal nak endal muhaqqiqina ñi nga xamantene ñom ñoy ñi gëna xoti ñom nga xamantene ñom ñu gëna maggi ci ñom ba gëna xam affaire yi deug fala ya sax lool du yewen manam du wër abadan mukk amma ne par exemple yalla comme day jéggelé di jéllelé man dana jéggelé di jéllelé yalla da fay jéllelé day jéggelé wa manam di nga wax lool par exemple lool non di nuru nuru lu yalla ci walu gogu li ëpp ci nitu yalla yi manam dañ koy sakku dañ nan lool kat luñuy sakku la ci jambi manam jambi dañuy sakku ci mom mu mel non mais nak mune mais ñi nga xamne deug ñoy nitu yalla yu mag ye mag pire nga xamne comprendre nañ yu bari ñoñu dañ ni lool ñom dañuy japp ne lool deug yewenul lool manam mënuta ne lool du bax abadan wa ma qala ndal li nga xamne wax na bi ci mom min al hukama'i manam ci ñi nga xamne ay hukama lañ moy sage yu mag yi hein wa ma qala waxul bok bi ci lolu manam waxul lolu min al hukama yi ci ñi nga xamne ñoy sage yu mag yi illa ludul man ko xamantene la ma'rifata lahu amul xam xam deug deug bil haqa'iq ci haqiqa yi ko amul xam xam ci haqiqa yi deug deug rek mom moy wax lolu moy wax ne nit ki dañ ko meuna man manam da war di fexé bay nuru yalla ci di nemi djegalé nemi djelalé mais ko xam haqiqa mbiri dina xamné yalla ak jambi tellement manam sen différence tellement dafa énorme manam il y a même pas lieu de comparaison de telle sorte que munuñu ko manam lolu motax ni xam haqiqa yoy ñom dañuy xamné lolu munul wi yewen voilà parce que yalla nimi djegalé ak nimi djelalé ak ñun bokkuñu sax façon te bokkuñu sax limi tek ci mom bokku limi tek ci ñun voilà kon lolu ben xet xam xam la moy le fait que nuru lu bobu non lolu rek déjà ben xet xam xam la bo xamne ñom arif na ñom ño xam lan la réellement lan mo nekk ci bir tout ce qui tourne autour wa mina bok na ci almu xam xam hukm atek allayl guddi won nahar ak becc wal wuluji ak duggu wa takwiru manam le fait que guddi ak becc di ñuy dugante wa takwiru ak wër wër logi manam le fait que guddi di enrouler wu ci becc di enrouler wu ci kaw guddi comme li alquran wax yu kawru layla wan nahar way kawru nahar ala layl wal ghashyan ak mur manam le fait que par exemple bu guddi duggé day mur becc complètement ak bu becc duggé day mur guddi complètement wa ikhraj al kasir ak le fait que ñuy mëna génné lu bari min al wahid ci ben le fait que par exemple lu bari bari di génné ci ben jëm kété comme nit ki ben nit la mais pourtant mu am lu ma téméré do masalan wala xar bi am doob yu bari wala ganar gi et cetera waaw wala nga jël sap dom pep dugub sul ko mu genn def ay centaine ci pep dugub yu ci genné voilà ak guddige ak becc gi ni ñi dugënte ak yoy amna xam xam bu spécial bu aju ci lolu kessé mo ñom ñoko xam ñom arifu na déla am wamina bokk na ci xam xam yoy elmu xam xam asbab sabab yi tax nuzulul kitab kutubi yal waccuk tire yi am sabab bi tax cause dream yi tax tire yi wacc wama ak li nga xam na nazala wacc na ak li nga xamantene tamit day wacc lepp luy wacc rek illa ludul kalamun ak kaddu ko xamna ala rusuli ci yenente lay wacc alayhi musallatu wassalam wa kutubi ak han wa kutiba te ñu bind ko an rusuli jele ko ci yenente alayhi wassalam han ma la xamne kutiba bindef nako fil kutubi ci téré ma lo xam han ma kut manam lo xamne kene bind ko ci téré wala bok manam li nga xamantene dal ay cadeau la yu tuké ci yenenti yalla mu sallatu wassalam té nekul ci téré yi ak li nga xamantene lepp luy wax bu juggé ci yalla par exemple le fait que différence par exemple boudé suñu diin manam boudé l'islam tay ki wala bok xéet sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam par exemple lutax alcorane wacc ak tamit lan moko différencier ak hadith yi pourquoi par exemple lepp nekul alcorane kessé wala nekul nek hadith kessé lan motax par exemple hadith qudusi existé à part ak hadith kess existé ak yoy nonou nga xamné ay xam xam yu reuy yu aju ci ginnaw ta det mais lol nak man xawum ko ñom ñu xam wamina bok na ci al mu xam xam kashul ghitaay wuñu ki ray gi manam rideau bu 10 bi nga xamné mo dox ci digënté nit ñi manam mo nek ci kanam nit ñi wa man ak kep ko xamné kushifa wu ñëf na anhum wëlëf leen ñi nga xamne wa man ak ñi nga xamne kush fa wu ñëf la anhum wëlëf leem al ghitaa'u kiray gog hatta mbete shahadu ñu jakkar lo di mëna contempler al amr mbir ya alama ci kaw ni nga xamne huwa alayhi mom la nekké deug deug wa hal ndax yu khatabuna ñoñu dañuy wax ak ñom bil adab ci teggil as-sam'iyat yi ñi deg awol bok yaqtadi day waral zalikal maqam bobu lak maqam adhul ak dagn wa zahaba ak demuk al aql aqlil taklifi xel ak xeluk manam togu gi ñuy togu jëf wala wala bok ak ki tak ñu tak leen rek ci ne leen li mu kalaf yi li lañu wax ne mu kalaf nak melni ñom ñu est ce dañu wara conformer totalement ak lool manam moy par exemple ko xamne yalla daf ko wuñu complètement dindi rido bi dox ci digënté ba muy gis mbir yi manam digënté ak réel haqaqi dañu mom haqiqa réellement mbir yi lay gis diko mëna contempler exactement ni mu nekké est ce ñoñu dañ leen di wax ne leen tégg ni ñu wax té ñu nekk ci téré yi ci alcorane ci sunna et cetera wala borom xam xam yaxal ko rahmatullah alayhim est ce tégg ni yoy ñom dañ leen di wax ne obligé dañu wara samonté ak mu nono à 100% wala ñom amna yenen yo xamantene ñom yoy ñom da leen di concerner waaw wala dit lolu nak sik neeku ci na dafa am téxantal manam yi nga xamantene mom moy téggi ni ñew ci alcorane ak sunna la bu dañu ñu samonté ak mom koku mën ta ñak yi borom xam xam yi wax nak parce que seen xalaatu bop yoy mom mën nañ ci baña samonté ak mom ça dépend ci circonstances ak manam ñom ñoy ñan ak ci ak lan lañu gis exactement parce que ñom borom maqama yoy ñu gëna xam téggi ñeñ wara samonté wa mina bok na ci xam xam yoy nga xamne ñom rek ñoko xam tamit almu darak xam xamu kawi ga astaghfirullah xam xamu manam joté waxal ndax damanu darki manam darak xam xamu joté moy accès du lol la moy accès voilà xam xam bobu fi daril akhirati ci keru gu mujju gi yakunu dana nek alal muflis ki nga xamne mom muflis la muflis moy ko xamantene dañ ko saisir xam nga kuñ saisir han voilà aw wala bok al musir iza kana buñu nekké dem na shakhsin ci manam ci digënté nit fi dunya ci aduna buñu nekké ci nit fi dunya ci aduna wala mi wof yahu té mataluñ ko moy comme nit ko xamantene dañu ñew dabé ko manam dab ko bo war ko mëna jël li nga xamantene manam mom la warona am manam mom la warona am ci tiyaba ñu dem ba war ko saisir am keneen ko xamantene mom li tax manam parce que comme tay nit bu toñé nit ni jé exemple wala bok nit amel bor nit fay ko ñu dem al-akhirah ki nga xamantene dañ ko warona saisir buñ ko saisiré dañu jël ay tiyaba mba ñu jël ay bakkar waaji jox ko mom contraire manam kon legui problème bi moy garantie bi legui bu waji démé bani man bal nako waji bal nako est ce que buñu démé ba al-akhirah kan ci ñom ñaar moy profito est ce que ki rek moy profito ki joxe wala ki ñu jox mom moy profito wala ki nga xamantene mom lañu warona manam mom lañu warona saisir mom moy profito ñom ñaar kan mo ci profito lool la wala manam li nga xamantene mom moy garantie yi nek autour de lolu yep ci njariñ yep kan ci bop kan lañuy jox garantie bop wamina bok na ci xam xam yoy almu xam xam kalamul mauta kaddu ñade ñi de sen kaddu yi wa mukhatabati ak jokalante ba'dhum len ci ba'dan len ci ñom ba'dan ak lenen ña manam jokalante débat waxtan discussion okay bi nga xamantene moy am entre ñi de waaw fi hal mautim ci seen xalu deega waxal ndax xaluhum seen ak xal ba'dal maut ginnaw bañu deewé mislu day kemok xalihim seen ak xal qabla al ijad lu jitu yalla di len amal am la wala deet ndax ki de xalam mom day nuro avant yalla diko bind xam nga avant yalla di bind nit ñi dañ deewon kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un nan ngeen di wedde ci yalla fek nak mom fek yeen de gene deewon mom amal len manam le fek nit ki ñaka am lool ak de la legi nak mu dundal len mu ne mu rayat len ba bar da na dundal ak yawmal qiyamah legi nak de gi nga xamantene mom moy ñaarelu deeg moy de ñaarelu deeg moy nit ñu buñu dundé après ñu dé est ce que de gogou suñu xal bañu nekké est ce que mok xal bañu ndikko na né avant ñuy am ben la wa wala dit wo gis nga manam ak le fait que xam xam bi aju ci discussion bi ñi dé di waxtané parce que ñi dé dañuy waxtaan amna ay discussion yu ñu am xam xam bi aju ci lool tamit seen cadeau ak ku dé bu waxé nan ngay xamé ni li la wax muna wo gis nga bi xam xam al munafisul xam xam bu am solo la wo ko de la day xam xam bo ah mu gëna ni ko ba mu wax mo ben affaire mo xam lu mi fi exactement wa mais lu après mu jariñ la lan ci jariñu tan mu na ci defo de wa yalla baxna wo wo mina bok na ci xam xam yoy nga xamne xam xamu arifuna la radiyallahu anhum al mutaklif xam xamu manam taklif togg gi ñi togg nit jëf yowmal khiyamati bisub taxaway ba comme li alquran wax yowma yudaa yowma yukshaf an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un yefiri comme non la jour bi nga xamantene manam bu mbir mi nekk ni jonne yoy yud'auna te ñu wolen ila sujudi ci jëm ci sujud wala yastati'una te luñu mëna am katam ci sujud mais togg gogou comme par exemple le fait que yenenbi sallalahu alayhi wasallam waxna nan sujud yowmal qiyamah bu malaakai bu neele asakhla nafiqi bu neele ben sujud duñ ko man ndax sen plomb sen ki bi digi ginaaw gi fiñu manam bi war li wara banku moy def comme genre plomb lay def day deugur xamna duñu ñu mëna seug sujud legi amna xam xam nak bu aju ci le fait que yalla di am ay di togg jëf nit ñi ci yowmal qiyamah def leen nangam baye leen nangam yowmal qiyamah dana am ay ordre ay injonction yu joge ci borom subhanahu wa ta'ala yu expliquer lool wa amna nak xam xam bi nek autour de loolu non lool da am xam xam bu spécial bu cey wax deng wa qabla ak lu jitu dukhulil dugug al jannati al janna muna wa min huna gis nga ci aparté de fof gis nga ci fofé xam xam bobu kuko xam dina maîtriser walé li muy bëgg wax muné wala bok ci fofé nafa'at la jariñé ahl al a'raf wa a'raf comme niñ ko xamé moy ñu nekk ci digënté aljana ak safara as-sajdatu sujud boba nak sujud ci la leen di jariñé hatta mbété ya dakhalu ñu mëna dugg aljana ba'da ginnaw istawa yemuk al mizan mandakhina manam ginnaw ba nga xamanteni seen jëf yu bax yi seen jëf yu bon yi dañoo tollo benn notul benn ba tax ñu neñ leen yeen duñ leen duggal aljana duñ leen duggal safara da ngeen ne fi ci araf ci digënté bi le fait que ñu sujud gogu ñu fay leen ci dara ci la seen balance bay uppé doole seen balance lu bax ni ci li uppé doole wa okay ñu mëna dem falawla bulul won baqiyat takalif li dess ci togg gogu ju len di togg jeuf hunaka fofé manafaat du len jariñ til du manafaat du len won jariñ til ka sajdat gogu le sujud bulul won ne le fait que ñu nek ay responsable mama bobu di exécuter li len yalla wax bu ko defé ñu ci mëna jariño di ci amé tiyaba mbaaw ñu bañ ko di ci amé bakkar konon ton lolu sujud gogu du len jariñ dara amna nak xam xam buy tourner autour de ça waye lol ñom ñoko xam arifuna billahi radhiyallahu anhu wa mina bok na ci yoy la xam xam ilmu xam xamu al alamat mandar gay fi suada ci ñi nga xam na ñom ñoy ñu taxé wal ashqiya ñi nga xam na ñoy ñi taxé di wa hmm motax bok na ci mandar gay yoy moy lu fet ke mandar ga joté gi nga xamné mom la nit ñi di joté ci né li nangu nañ ko comme tay nit ko xamné tay day xamné acte bi ma def acte bi wala ki ni jëfum yi mu jëf yalla nangu nako wala jëfum bi mu def yalla nangu ko wa ak tamit xam wala bok manifestation bi nga xamné mom lay manifester wo yenn affaire yi bañu mëna xamné masalan tay ki kat ha jeufam bi indil nako am auto jox dol na ci mom leer sangam ak genn na ci mom lan manam indina ci mom leundum sangam yoyep manam walu yoy dañuy meuna xam nit ki a travers lolu ah waw ah la ilaha illallah xara xam nga ni arif billah pir bu gisee nit rek day xam lo yoyep xam xam bobu day nek lu leer go xamne yalla da koy soti ci xolam mu nek lu naturel ci mom xana gisul lo leg leg nit ki ñew ci ben walu yu rek fek c'est la première fois mu gis ko avant muy wax sax mu lako yow nangam ak nangam ak nangam moy say bakar yi ngay def bo bëgge jëm ci del def nangam ak nangam bayu nangam ak nangam waaw te té ata té amna benen affaire moy amna lèr go xamantene day nekk ci manam nit koku bu xam xam bu ko maîtriser deug deug deug tay nit ki su ñëwé ne ko man kat wax deug yalla par exemple man jalo moy sama problème wala man dal wax lu dul deug moy sama problème wala man dal iñaan dal moy sama problème ak yu mel non mom day dal di mëna xam exactement ban leundum ci la daanu ci ban xéetu leundum la doon dox rek ci cheminement am jek jek rek sheytaane fuk ko ci mën manam mu dugg ci leundum gogum ak ban leer ban genre torche toudé mën nañ joxe exemple bobu lañ ko wara mëna nitélé pour mu génni ci leundum gogum pour mu mëna xamné ah d'accord man li moy sama problème mu mëna génni ci lool ban sidib ci yaramam moy yeungatu go xamne mom mënuko maîtriser ba tax mënul baye bakar mom walu bu mom lool lay xam bu ko gisé ce qui fait que ci lool lay mom ci lool lay appliquer réagir hein sama na ko data bi gene ga wajuma lool lay gut man koku mom la ko gi demi gi gis nga nak lol nak moy problème bi yepp gis nga lol la xam nga chapitre 2 bi ci rima lol mom manam lolou wax nako ci bim nan boma laaje ku mel non nan lay def ba am ko parce que yow ci ngamba tektal dafa jafé mune la sa tontu mi ngi ci ñaari aya bu ñëk bi moy fim nan am man yujibul muttar iza daa yalla mi nga xamantene xana du yalla moy ki nga xamne mom moy nangul ñaan ñi nga xamantene moy di nit ko lor su ko ñaané xana gisoo souvent nit su nekk ci problème deug yalla da koy bu ñaan yalla diko dimbali ndax sincérité bi ne ci mom du ci maqamam comme ñu bari luñ koy foggé né da waj dafa am xamako du lool yéfir yi sax comme niko alcorane di wax fa iza rakibu fil bahri da'u allah mukhtasina lahu din suñu yégué ci geej gi war geej gi ba geej gi yëngatu bu baax ba mu xamni ñi gaay dañuy waji alcorane dañuy ñaan yalla bu len parce que di sincérité bobu rek après yalla da len di dimbali mo ra mëna fa lamma najahum ila al bahri fa iza hum mushrikun bu len musulé ba ñu génn ci jiri ji nak legi ñu commencé wat bokalé wat ci continent ñu commencé bokalé wat mais bu ñu nekké feulé ba nga xamné problème bi mom fi tollu yalla rek kay leen mëna sauver ñu commencé ñaané yalla kessé ba paré nak yaakar gu wër ñaan ko sel avec sincérité lool nit kuko am ci digëntém bu yik vraiment motax ba xol exemple bi mu la joxon ci chapitre 2 bi dafa la joxon exemple ki nga xamantene moy lire bi nga xamantene dafa bëgg dafa bëgg namp te yaayam neeku nimi am manam ni nga xamantene non lay nekké ci ne faw dafa soxla yaayam ñew yow bo démé ba sentir loolu nonu ci nitu yalla ne faw nga am sëriñ bu baax arif pire bu mëna ginné nonu boko sentiré yalla dina lako indël problème bi du né arif ñoo amul dédét am nañ problème bi moy nit ñi ñoo mérité wul dajé ak arif yoy kon fa nga commencé ñaan ba ko commencé ñaan ko dañ ko solo def pay parce que instant mo waji bu na gis mo sama soxna ko lool ka fi avéré mo nek la waji bu mu gis ko bu yëmëte ba lool déjà ben problème la benen problème bi mo parce que daf ni ben bi mom moy sincérité bi am man yu djiblu mutara iza daahu la wax amna benen aya bu mo xati won subhanallah walaw sadaqa allah la kana khayran lahum bu fekkonte ne deggu nañ sen digeenti ak sen borom lol da na nek yu ci ñom manam kon nit ki bu deggo digeenti ak borom sincère vraiment yalla nako dimbal mais nak yoy ñoo manké sincérité bobu ak loro gogo mais dal ci pour revenir dal xam xam yoy xamé ni ki day texé ak ki day texé ni ak nan lañuy xamé yoy ci bir mandarga yoy ay mandarga la exemple yoy yi mala jox ci lañ bok exemple le fait que ngay gis nit xam lèr yi wacce ci mom yan lendum ñoko songu ak kano yi ñi jaar pour yexi ci mom lendum yoy ak fan lañ tollu est ce dañu tejj dañu dem ba tejj lèr yi nga kano lèr yi jot doon ñew ci mom wala jotu ñu tejj kano lèr yi ak lèr yi est ce mën nañu manam ak yi ci addu dal manam lèr yi est ce mën nañu dem ba dominer lendum gi ci mom wala yu mel non ak yi ci addu yépp tout ce qui tourne autour ñom yoy dañ koy mëna xamé wa ak tejjal yatt yi am ci mom manam le fait que nit jëf ben jëf nga xamné ki li tax mu def li lé motax xam nga amna yu bon yo xamantene nit mënu ko def luddul dafa fekk né dafa am yu graw yu mu defon avant par exemple njabar nit mënu ko def luddul mu nek nit ku bon comme ni alcorane waxe rek tanazzalu ala kulli afakin athim xam nga nugo qul hal nabiyukum ala man tanazzalu ash-shayatin wala xana duma len xabaare ci ñan la sheytaane di wacc ci ñom mu ne ko day wacc ci nga xamantene ay soskat yu mag lañ ba pare seen xol yu bakkar yu bari ñoo ci fess koku moy meuna njabar koku moy meun pire njabar bu ko man bu mel xana gisulo ne nit sax bu bëgge jang njabar dañ koy wax ne ko defal mbir mu xamantene mbir mu ñak teggir la mom mako motax dañ koy wax ne ko mbir mu ñak teggin la wara def lu demé nek ay saw ci kamil ak ay deug ci nangam ak yoyu non il faut mu def ko pour man kon yow so gisee nit kuy njabar da ngay xamné ah d'accord ki nangam la melom même nit kuy jog di liggéey nit boko pour nga pour mu mën ko def il faut qu'auparavant mu def yu bon yu garaw ak yenen ak yenen motax xolal alcorane do comme limi wax dana nangam lañ def yalla fa tubi'a ala qulubihim ñu tecc seen xol dañu def nangam yalla def ni seen xol non ngay deg niki nonu lu bax tamit non la amna yu bax deug yo xamanteni nit ki balam ko def fokk mu kawé yalla may ko deug vraiment mu def yu bax yu bari avant ba yoy ñoko jural lèr yi nga xamne mom lay amagasiner ci xolam pour mu mëna continuer def lu bax yenn yi pour mëna yegg ci yenn yi gisoni nit ki leg day ma day yému ci kenn men ki nan la mëna défé nangam hein ci lu ba ak nu mu def ba am may bi ak nu mu def ba yegg fi souvent day délu wat ci yoy def yu bax lu def mo bëri am lu am voilà day ak day bëri yoy di nekk ay lèr yu wacc ci xolam légi après day constitue en énergie bobu kou la ko gëna bëri la mo lay gëna mëna def lu bax xana gisoon ni nit tamit day jëmo def parfois day nan man damay jëmo bayyi ben bakkar mais du ko man parce que amul énergie ci xol bi énergie bu tollu no xamne dana mëna baña def lola mom manam dañ koy bëmmx day melni ku ñuy bëmmx té du am énergie pour taxawal bopam pour freiner tayuko bakkar bi tayuko quel que soit lu ko nakari tayuko fokk mu koy def même bu ci dul am ben plaisir lu dul le simple fait que plaisir def nako ba pare manam plaisir bi nek ci rek le fait que mu ñaka manam le fait que ñu xagn ko def bakkar bobu plaisir dindi lola rek la ci am mais dootul defati sax do day ko ne def bakkar bi sax ba dootul am sax mom ci bopam dootul am sax plaisir ci def ko lola la waxon gaay bi ñuy tuuma lay wa joj def DSK ci affaire am bobu ñu né lool nan la ko mané wala yoy nan la ko ké wala né yeen sék da ngeen comprendre le système sék nit ki day def bakkar diko def diko def parce que tamit xam nga dafa am tout un ensemble de choses yu ko mënon téré def lool tout un ensemble de choses yu ko mëna téré def de toute façon mais le souci moy nit ki day nek di nek ci bakkar bi ci né di ci né di ci né dundé day def bakkar bi ci bopam moy neex ci mom du lool mais le fait que ñak ko def la lu mëna muñ dootu ci amati nak benn plaisir a amuma doné mais ñak ko def rek la manatul mom ci ngay xamé né nak ñu nekk ci tiaxan en réalité ñu nekkul ci yoonu deug ñu li yoonu l'islam yoonu top yoonu sharia top yoonu sunna top yoonu tasawuf ñi nga xamné meluñu non ci ngay senti ci ngay xamé né ñom seen aduna amul banex parce que début yi dinañ am banex ci liñu nekké mais au fur et à mesure do ñu jappati ben banex gis nga tokk kat bi au début dina ci am banex le fait que muy muxé ak yoy mais à un moment donné le simple fait que mu baña tukh moy nekk problème manam du tukh bi lay am banex dede baña tukh bi moy problème nan katu sangara bi non la mel ndialo kat bi non la mel et cetera top lool ci mbolam bakarina yalla ñu yalla sam deng kon bok na ci mandarga yi ci ñi taxewal asqiya ak ñi taxé di alati bi nga xam mandarga yi nga xam la ta badalu du soppeku wa man lam ak kep ko xamne feñut man kep ko xamne lam wa man kep ko xamne lam tazor feñul lo ñel ko alamatul mandarga li ay fariq ñel ben kurel yakunu li ay fariq ci ban kurel bok yakunu lay ne manam moy ko xamantene mom waji bu ko xolé gisul ci bok amul ci mom ben mandarga mandarga taxé ni mandarga taxé li mom ban kurel lañ ko wara mëna duggal kok c'est une science aussi qui est large bo xamantene ñom arifu ne ñoko xam radiyallahu motax liñ xam pa dañu ak kañu bari lu xam ma radiyallahu wa min a bok na ci ilmu xam xam aw la di domi layli guddii won nahar ak beccek wa bima za ak ci lan yufraqu lañi tekkale baynahum sen digeenti ku judd guddé ku judd beccek est ce xam nga ni yamuñu dëd yamuñu dé guddii inna nashi'at al-layli hiya ashad wat'an wa aqwam qila waaw ñom ñaar yamuñu dëd apa dal lool nak ñu bëri xamuñu ko mais mom la lay wax ni bokku na ci xam xam yi nga xamne arifu ne ñoo xam moy buñu gisee nit nan lañu xamni ki guddi lu judd ak beccëk ak pourquoi ku judd lan mom la affaire bobu di am effet ci mom ku judd beccëk lan la mom la effet bobu am ci mom xolam yeneen te bi salata ban heure la judd guddi gamu da lañu deg duñ deg beccëk gamu surtout dernier tiers bi nak mo gën wa yenen tim sa heure bobu la gëna aduna ay 3h 4h du matin wa en tout cas ça dépend ci heure yi ci zone yi ak ci heure mais dal dernier tiers bi wa lan mo dox sen digënté nak way xam xam la c'est une science tout entière comme ni wax bu né science nak moy ay livre da ci né ay chapitre ay sous chapitre et cetera ay masala ay dama may dama ñu bari voilà dama ñu bari la am té dama bu nek mom mot na voilà gaay biñ xam bari na dé wo min a bokk na ci ilmu xam xam al qiyam ak taxaw waminu te ci xam xam bobu ci la nekke qiyam taxaw al abd jambi wala ilmu qiyam xam xam taxaw al abd jambi bi su fatay ni ci ñaari melo muta da day ni yo xamne do na safanonte wo ho fek mom mahmudun kuñu geureum la inda allah fa bur ya taala ji koy def fil hal ni ci ñaari hal yi manam le fait que dara di meuna sax fenn lool rek deja dafa am xam xam bu ci añu di meuna taxaw fenn legui le simple fait lolou par exemple mune amna nak ci bir domaine bobu ay xam xam yu bari tamit la dafa patchulo bokku na ci xam xam yene ci bir tamit moy le fait que am ñaari jikko ñaari melo yu meuna sax ci jambi di meuna taxaw nek ci bir jambi ben nit kesse te ñaari jikko yi dañu contradictoire waaw ci dox l'homme effet de contradiction waaw té ñaar yépp dañ contradictoire waaw and ak lool yépp mom dafa nek ko xam tane kuñu gëreem la fa yalla ci ñaari xaal yépp dang koy gis muy ré contane nangam yoyu bu mélé nonu yalla gëreem nako bo gisé tamit mu jékki jékki mer mu mel non yalla geureum ko tamit te ñaar yo dañu contradictoire di contane ka met andak ne ñaari xal yup yalla geureum nako te lol mën na ne moy su re da ngay contane ngir yalla bu yalla lutax bo gisi lo xamne lu bax la nga contane ci ngir yalla bu mer jotté ngir yalla tamit nga mer nit ñi nak bëgguñu lol nit ñi liñ bëgg moy kuy contane fu tollu te baña mer abadan lol mën ta ne il faut ngi bu fekente ne nek contane ke alhamdullilah mën nañu contane ci lak ci li nga xamantene moy contane lo yalla waye li nga xamne day indi merum yalla kay lolou duñ ci contane nak wax deug yalla manam ñom nak li ñu bëgg moy ngay baña mer abadan ngay baña woné ben manam dara luy woné ni yow dal li mom neexul te lolou mën tane nak bo lolou li exemple la mais nak amna xam xam bu addu ci lolou ومن ابوك نتي علم الرحمه خم خم خم خم يرمه التي بيغا خمنه هي موم قريب موي بي جيغي من المحسنين تي نيغا خامتاني نيوم نوي ناي رافتال خمغو القران ان رحمه الله قريب من المحسنين لي وير بو وور موي يرمه ديك يالا داي لو جيغي لا تي نيغا خامتاني نيوم نوي ني رافتال امنا نا مانام يرمه دي يالا غوغا بان لان لا لم ني يرمه ديك خمغو امنا يرمه دي يالا غو جينيرال نيوب خام نكو لو فيت كي يالا امال مندي في لول سي يرمه ديم la fa kayo mal khamati bu yalla até jammi du até kenn ci pon ko wañu haxam lolou yeurmande la le fait que yalla di wërsegal jamm bu ne wërsegal lu mu tuti tuti koku yeurmande la ak yenen ak yenen ak yenen mais ban yeurmande ak yalla ban yeurmande motax yalla nan yeurmande goga mom mu askane la bopam dafa djégué kan ñi nga xamantene ñom ñoy rafetal ñoñu la djégué bob ban yermandal amna xam xam bu tiaju wahal ndax bobu yermande hiya moy yermande ar rahmatu yermande allati bi nga xamne wasiat mo la bokku la sey ndep mbir awwala bok hiya lola bobu yermande rahmatan yermande ukhra benen la moy comme luñ wax sank ndax yermande gi lambo ñepp la wala benen xetu yermande la yoy xam xam la bo xam tane amna lu ci wa yoy ñom ñoko xam rabbi allah no wamina bok na ci ilmu sa'adat xam xamu texe wamin wute ci xam xamu texe bobu la nekk ilmu xam xamu hokme atek man ko xamne asado texel nako allah bur ya taala ji kaw ji ala kurhin fek ala kurhin minhu manam fek mom sax lolo da ko bugul malgré lui wo wote fek mom fi almi la ci xam xamu yalla sa'irun ko taxelo ko xamantene mom ci yu bon lay bëgg di nek nangam mais yalla ko forcer pour mu nek ku tax amna xam xam bu aju ci lolu ñun na xam xam taxe rek d'une manière générale taxe xam nga taxe voilà yalla nani ko yalla may wa mira bokna di al mu kham kham tabdil soppi al sharai al sharai wa nasakha ak nasakhal yi manam moy abrogation yi le fait que sharia yi di soppeku xam nga sharia yep en realité sharia yenen ci bi lañ sallallahu alayhi wasallam en realité parce que mom moy yenente bi nga xamne comme nim ko waxe bala ba muy nek yenente adam nga ci digënde ndox ak banam bobu nubu wo gogou mo nek ci yenen yenente yalla musallatu wassalam mbolam yenente wa kullu rusulin anwal nakara wa kullu wasun atar rusulul kiram biha fa innama tasalat min nurihi bihimi min nurihim bihimi wala min nurihi bihimi waaw bepp melo bo gis wa kullu fadlin wala wala wa kullu wasin xamatuma lan la melo wala de toute façon manana bi ben la moy melo wala ngeenel bu nek ci yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam bu nek xamal ni ci leram lañ jogi rek ci leram lañ ko puiser ñom leer yenenti bi lañ ko puiser sallallahu alayhi wasallam donc mom moy vrai yenenti bi nga xamne motax amul ben yenent buy ñew luddul comme nim nek sot ala imran amul ben yenen bu ñew lulul day wax ne ah gaay ay la yeen amna ben yenen bo xamantene dina ñew man mi su fekke sama jamono man mi damay nek wolbeuti ku nek talibem kok moy sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom bu ñewé na ngeen ko top bu mo fi fekke man ak yeen yeb dañuy wolbeuti ku nek talibem suñu fi fekkul bu ñewé na ngeen ko top parce que real en réalité mom moy yenen bu ñi ci def ñep ay émissaiream lañ li gaay doon def feulé bi num tuddoti missionnaire union préparée de terrain wa kay bay mamad rasul mamad fataratun min ar-rusul illa bashar qawmaha bikal anbiya ha donc sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon mbolam yenenti mom en fait mom mbolam yenenti ay talibum la alayhi wassalam kon sharia yi ñuy doxal lol déjà le fait que benen yonent bu ñëwé ci benn place et cetera solo place mu doxal benen sharia ak tamit ñuy abroger benn sharia par benen ba ci sharia bi sax nga xamantene mom bi mu ñëwé en personne en chair et en os sallallahu alayhi wasalam fi ci ko suuf dafa soppi yenn sharia yi yenn affaire ni ah li kat sharia yu ñëk yoon dañ koy garder bu lol la def li sharia yi ñu suñu sharia bi la sare ay ndëkk lool mais dañuy soppi nangam ñu am luñu sopp ñu dem ba ci kanam mu ne sharia bi doon nañ ko doxal fi man ak yeen nañ ko soppi nañ am luñu ci sopp soppi gogu nak mok soppi ñuy sopp sharia ya ben la samba moy bacc en réalité mu mo fi yenente deug deug deug sallallahu alayhi wasallam légi nak le fait que secret bobu nak secret bobu léram gi nga xamantene mo caractériser ci parti léram bobu amna lu ci caractériser le fait que ñuy soppi sharia yi ak abrogation di am ci bir sharia yi amna xam xam bu ci aju lool xam xam arifuna yi radiyallahu anhu wa min a bok na ci ilmu zuhuri xam xamuk feñ wa minha wa min wute bokku na ci xam xam bobu lepp lu aju ci feñ rek manifestation di feñ lepp lu aju ci feñ nak wa min bokku na ci izharu feñ al bu'di izharu al bu'di feñal lu sori fi aynil qurbi ci jëmmi lu jégué وصفات ملوي اهل هذا العلم ملوك نيغا خامتيني مانام ملوك نيغا خامتيني موي ньоญو يوي لا بوبو لا خام خام تاديق دانا خات انا وليكو الاوراق مانام كيتي مانام كين مونول بون دون بيند سي كيتي ньоญا ناني مل اك لا سي ادي كيتي داني فيستر تي تي تي خام خام با دي جيخ اك ملو يوي موي دي جيغي نال لو سوري parce que xol ak yenen bi sallalahu alayhi wasallam bimu defé rañan bi djégéñal gañ ko djégéñal baytul maqdis mu koy dicter yéfir parce que xam nga bamu xeyé ba netal né la dafa démon Jérusalem gaay né bon écoutez ki bimi dem bureau Jérusalem boy la won xalé bu ndaw la won légui neex bobu xamé wulon sax danak yagna neex na xam wax wax né deug wala waxul deug légui dañ ko lat Jérusalem numu mel té xam nga digënté bi ay soppé ko yu bari amna yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme li alquran wax ma zaqal basaru ma taqa beutam nekul won di xol lu ne djegi wul won fudul fuñ ko xollo kérok biñ koy rañana mom boromam moko yitté lu pourtant yimu rombu ak ki mané mais nekul won di sétlu dara sallallahu alayhi wasallam ndax yalla moko yitté lu d'ailleurs fofu nga amna différence bu mag bu fa am ak yent yalla Musa ala nabina alayhi afdalus salam parce que yenen ti yalla Musa alayhi salatu salam xam nga mom bimu demé ba yalla wax ak mom etc nangam mom dafa laaj lo xamantene manam dañu yalla dama la bëgg gis dama bëgg nga war ma sa bop té loolu taxul woon mu ñëw gis yalla taxul woon mu ñëw fat ci rendez-vous ba wax ak yalla dal ñuy jox ko luñ ko wara jox moko fa taxoon ñëw yenen ti bi sallallahu alayhi wasallam mom lañ ko won ci kiyaman yépp neeku won di xol dara mom djublu ci boromam rek lako taxono djub ñaaral différence mom ak yent yalla isa alayhi salatu wassalam ale yent yalla isa alayhi salatu wassalam pour mu supporter li dox ci digeunte fi ak asaman ñaaral asaman bañ ko yobbu yalla daf ko rof ay nelaw nako la raf wa is nim nan ko bima barafa wala deddu bobu bima wa iz subhanallah id qala allah ya isa inna mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka mutawaffika ma la rof ay nalaw wa rafi'uka ilayya ma la yikiti manam da ko yikiti ci ñaaral osman ma yikiti jëm ci ñun moy ci man moy ci ñaaral osman bu la ko bayyi place bobu mais pour mu yek ba fofa il fallait que manam pour mu meun ko supporter fokh la ñu nalaw loko pour mu meun supporter voyage bobu yenen tibi sallalahu alayhi wasallam mom kenn nalaw loko dafa gis lepp ba pare gis nga famu yek ba famu dem voilà sallalahu alayhi wasallam mais bimu ñëwé yéféri nako wala légui décrire ñu baytul maqdis bu mel ñu indil ko légui ci saasi baytul maqdis tégal ko té and ak baytul maqdis ma nga famu né mais ñu jégeñal ko gis nga lu sori lañ ko jégeñal mu feñ manam lu sori mom mo jégeñ mo ñëw ci melok lu jégé ci jëmmi lu jégé muy décrire nak lén lu ci né mu décrire ko gaay né ay la yéen waaji wax na dëgg sallallahu alayhi wasallam xol mom la sayyidna umar defon radiyallahu anhu bimu nan sare ya sare tal jabal moy biñu deme ba 40 a 400 km a peu près la won wala upp nako tuti mu yoni won ben way bu tuddu sare radiyallahu anhu pour mu dem yobbu a armée djuli ni ñu dem xexi biñu deme yefiri laqatu ci ginnaw ben montagne ap fek sayyidna umar radiyallahu anhu mi ngi medina di khutba yefiri laqatu ci ben montagne sayna di xaar yef di xaar julli ñu fofu manam en embuscade lañ leen bëggoon jël dañ leen bëggoon wër ndor ndombo yere sayna ma radhiyallahu jekki jekki ci bir khutba bi daan ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal e sariya moy dindikul montagne bi de gaaya ngi ci ginnaw sariya deggu ko plus de 400 km sariya deggu ko manam moy li xam xam bi ni la ci la aju wala ko saari moy saari deg ko mom fi mu ne medina mu deg ko bimu pare te xolal li lay won ni leg leg ñom ñu def no xamantene nit ñi tok ak ñom duñ ko xam te ñom ñang koy def moy lim ci tag biko sayyidna ali radhiyallahu anhu laaje ne ko me lutax nga nga khutba ba ci digg bi nga nan ya saritan jabal muneko a bo kon deg nga ko muneko an kay ñun ñep degon nañ ko mu explique ko lutax ce qui veut dire que ni mom mën nako def te nit ñi duñ ko deg prédis man disposition yi la jëlul jour bob pour def ko te nit ñi duñ ko deg voilà wa okay té arifu né dañ koy def do dara dañuy tok fi di waxtan ki nek fi ki ci dess nek paris ki ci dess nek feulé ci miami ki dess nek feulé ci pakistan ki nek feulé ci kamer ki dess nek los angeles ñuy waxtan té kenn ci ñoom déggul sa lak morom mais kenn ku ci nek bu waxtané ak sa morom ci lakam koku manam bu koy recevoir da koy recevoir ay mom ci lakam ñu tontonté Hein? Eh ouais, c'est OK. Da kay nañ de. Anhu. Hein? Waaw. Wa min a bok na ci xam xam yoyu, yel mu xam xam maratib sujudi martabay sujudi fi saji dina ci bir ñey sujud. الله اكبر وما الذي انا لا موي لوخ يي خامنا اسجد مو سجود لو اول سجود ني سجود الذي بيغا خامتنا لا رفع بعده امول اك ييكتيكو غيناوي موي ولي يوي غا خامنا نيوم نيو ساجي دوناي ما ام داي سجود فيني تول سين خول مو سجودال يالا دوني ييكتيكوت موم لا يالا سان بوروم parce que gis nga subhanahu wa ta'ala gis nga maqam bob nit ki bu ca yegge rek xamal ni jegena yalla bokku na nak ci likoy maye moy nit ki di djublu ci yalla kesse lepp muy sakku xam xam ngir yalla kesse di djef ngir yalla kesse su pare han ngir yalla kesse bi djefe exactement limu xamna yalla dina ko yeggale fofu non nga xamantene day dem ba day sujjot bob mom la yalla doon jundu bi mi wax yenen ci salasa ci début révélation mu nan ko iqra bismi rabbika ci sa turu borom gis nga jang nga dajale mbor parce que iqra dafa qaraa moy jang mais da fay tekki tamit le fait que nit manam dajale moy dajale le fait que ñu dajale mbolam xéti xam xam yi wa moy alqur ko tam fofu la digi moy dajale gogu rek munako lepp nang ko def nak ci sa touru borom ngir yalla kesse xolal lol mom moy premier injonction bi manam fra ki verbe ki nan imperatif moy fi'lul amr gi amr hein ci lañ ko conjuguer à l'impératif du non deuxième bi ca jeexi ta lo sar bala wasjud waqtarib sujootal moy sujoot boko tax sujootu xol bi waxtare te nga sakko ma jégué moy boy sujoot di ma jégué après ci la ñëwé pour tektal ko lu koy gëna dimbali ci yool mu nako ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalilan min fa wa wasar ba ja ci la dogu jégué ya ayyuhal mudassir qum fa anzir yépp ay xéeti ay tapko boko topé wa ñëkko mu ñëk wa après mu tek ci mo la mu ko après mu zamul manam legui nak nit ki ni mu wara taw ya parce que da wara xex ak bakkar ya mu zamul yow mi sangu ci baaj mi qumil layla jugal ci guddigi acca illa qalilan bam dessu new awol bam dessu ko genn walu awol bam zid alayhi qalilan ga yok ci tut nga wañ yok ci tut waratilil qur'an tafsiral del jang alquran nak lu bari di jang alquran lu bari joxnala moye de hmm ci la waxa inna nashata layl li sosu gud hi ashadu wata'an wa aqwamu qima li sosu gud tout temps moy gëna bax moy gëna deugër niñ koy defé ak ni muy soso ba par moy gëna deugër moy gëna taxaw moy wa ha après ci lako wax na ya ayyul mudassir yow mi nga xamne nak legui ya sango mbubu mi legui mbubu yi leer yi sol nga ko fex nga ci def kum fa alzur dugal nak nga warat moy yek bu tarbiya ba yegg nak legui na juk ni juk tarbiya gay ci dess wala me muna waxal ndax khalaqallahu binna bu khalaqa binna allahu rabbul ta'ala di kawedi al alama aduna bi yep saji dal muy aji sujud awal ba khuliqa dagn ko bin qa'iman mu nek aji taxaw summa taq du aya ñu dog leena wo nak ila sujud ñu jëm ci sujud ban mo ci am ndax binde fi dañ leen ni lay taxawal leen yalla taxaw leen tak ngeen taxawal yalla ñoom ñep ñu taxaw di toroxlu ci kanam yalla wala ko ni leen yalla bindi au départ moy dañ leen sujud lu wala bok dañ leen taxaw lo won ba paré ci ginnaw gi la leen yalla do wax ginnaw bi ma leen bindé ngeen taxaw lay nak ma ngi leen di digal ngeen su jot aduna bi la wax waxul nit ñi de ak jinni aduna bi lo gis walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ash-shamsu wal qamar wa nujuba mina wa kathirun mina وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب يالا لب موكو سجودو لغي نا اسكو دنج لونا تاخاول وون با فاري ني دوغ اك يوي نون يوي خام خام بو خوت لا نا اولا بو خلق يالا دا فا بيندون بعضه لين سي ادونا بي قائما موي ادي تاخاو وبعضه لين لين ساجي دا نيك ادي سجود ولا بو دا فا ام كرياتور يو خا مني بيم لين بيندي daf leen bind ñu taxaw yeneen créateur bind leen ñu sujud muna wo gis nga lo li ilmun xam xam la shariful bu tedd way sik neeku ci ne li xam xam bu tedd la hmm wa minha bok na ci ilmu xam xam al muqalab al muqabalatu jakarlo le fait que jakarlo di am la xam xam bu ci aju legui comme nak yow ni jakarlo waaw mais defal dank lol ben affaire la ci waaw lol ben domaine la ci waaw kay so wa aljana sax ñom ñep dañuy jakarlo xam nga melo aljana lol xam nga mu amul ci aduna aduna li am moy ñun ñi buñu même buñu defé ron duñu jakarlo man kenn rek la ci mëna jakarlo buñu defé ron set man kenn la ci mëna jakarlo mënuma jakarlo ñëpp sino dina am ay côté etc mais aljana mom ikhwanan ala sururin mutaqabilina motax ñun mënuñu ko sax imaginer ñëpp ay mbokk lañu doon nekk ci seen kaw dal ya jakarlo mais Allahu akbar mono mi no bok da ci almu xam xam bi ajji annahu lili wor wor moy la yuqabilu ko jakarlo wul ak yaw min al alami ci aduna bi wala min haqq du tiagen ci bur yalla bi nga xamne moy aji kawedi ha illa ludul sifatu ko sak melo ha sak melo fa anta yaw hijabun yay ki ray ala nafsika ci sa bop la khayra du kenen du lenen wajhat daga defal yitte defal sa effort yep antara di nga gis jeruma mirati jemi setu bi fi hal nazarika ci sa hal manam jamono nazarika bi ngay xol fi ha ci mom defal effort yep ba nga xamantene setu bi bing koy xol defal tout ba nek ci xal bu gën fala taqdir manam def ko nat fa inna surata ga ndax sak xal sak ci jëm ha'ilatu fala taqdir moy bul am katan bul jëm am ben katan fa inna surata ga naka tak melo yow sa jëm ha'ilatu moy li nga xamne mo dox bay nak sa digënté wo bay na ha ak digënté setu bobu dina lay subigé yakarna sax point bi la lon nagn ko kérok ci yiñ doon wax moy waxon na la la yalla yenenti yalla mu sallam malaaka yi jinni yi wali yi ñom ñep bokku ñu li ñi def lol japp ku bax yalla at tajalli lay def moy day manifester wu joxon nañ la exemple yenenti yalla musa sallam yalla da manifester wu ci tak tak yi mais teki wu ne yalla dafa soppale ko yowmal khamat yalla na manifester wu ci jami ci melo wo xamantene ñom duñ ko xamé bamou dess arifuna billahi après ci lay manifester ci ñom ci lo xamne da nañ ko xamé kulur manam mboko rahim comme li alcorane wa li yenen bi wax sallallahu alaihi wasallam ci hadith tirmidhi bi rahimahullah bim nan yalla bi mi yoni mboko ci kaw suuf dafa japp ci ndigam yoy yep ay manifestation la yalla mo manifester wo nonu yalla day def ay tajalliyat manam nit ki su gisé manam fi limu wax ne la te xam xam bu xoot la bu graw la nit su nekké ni mom na xamné mom ci bopam lepp lu mu jakkar lol mom moy setu bi en réalité mom limuy gis ci kenen ki mom bopam lay gis te d'ailleurs lolou sax la xam nga nit ki mbax gi ne ci mom mom lay gis ci ñi def souvent so xolé en réalité ko xamantene du fokk mukk ci nit ñi ak mbax da fa fekk ne baxul hein ko gis ni mu ne lolou tam nit ñu bax ñi neexa nak parce que ñom ni ñuy jappé seen bop lolou lay jappé ñi ci def lolou tam nit ñu bax ñi di neexa nak parce que dañ dul imaginer ni nit mën na triant ba yegg ci degré tel ñom duñ ko mën imaginer xana lolou kenn sañu ko la ci wax mais au fur et à mesure il faut muy def différence bi mais pour delu ci wat ci lolou manam nit ki même yenente bi sallalahu alayhi wasallam waxna la kéro bu ko nit ki gisé war na def tout ba gis yalla à travers mom mais nit ki nak bu fekkante ne yenente bi sallalahu alayhi wasallam manam mom dafa am barrage ci doxam ci digeentem te lol motax du gis yalla à travers dara mais nit ki su gisé ni yenente bi sallalahu alayhi wasallam dafa wara gis ne du jëm yenente bi rek la gis sallalahu alayhi wasallam mais ne yalla tamit dafa manifester wu ak ci mom à travers jëm yenente bi mu gis sallalahu alayhi wasallam niki nonu nit ku bax ku ne nit waliyu bo jakar lol tamit war nga gis lolou ni yalla mané lol moy may nit ki meuna am lol xolal tay xalé bi nga xamantene borom roxol bayan mi ngi koy netal xalé bi dafa and ak papam ne ko dañuy dem neegu yalla ba fu moy kaaba gi dañuy aji di neegu yalla ba biñu yeggé ci buntu neeg bi ci kaaba gi kanam rek ci buñu dugg ci jumaaji xalé bi daanu xam fa bi jaxle seut bi manam mam la won ak seutum fa bi jaxle mais en réalité lan motax xalé bi gis manam mom am lan la gis ba xam te pa bi gisuko c'est parce que xalé bi mom biko papa di biko mam di ne dañuy dem ziaré yi dañuy dem xadi ci neegu yalla ba mom dafa defene en fait dafa japp ci bopam manam dafa incarne dafa fexé ba japp assuré wu ne bu démé da na fa fekk yalla alors que mom waji mom pam mom dafa ko jappé rek comme si voilà c'est une façon de dire nangam mais ke xalé bi mom dafa japp ne bu démé day gis yalla voilà motax manifestation bi yalla def ci mom fofu mom magi pa bi amuko té lolu nak day dal mën nit ki mën nako am ci lo ne ci aduna bi nga xamne lu mu gis yalla lay gis mais pas au sens biko tiaxan kat yi wax limi tekki moy mom day gis katanu yalla ci lu ne day gis man manu yalla ci lu ne day gis sañ sañu yalla ci lu ne day gis xam xamu yalla ci lu ne day gis xereñ sagesse bu mak bi nek bi bu yalla ci lu ne day gis li nga xamantene manam mom moy ni yalla di manipuler lu mbiri numu ko nexi diko wolbeuti numu ko nexi day gis ni yalla nimi dogale mbiri mbiri wolbeutiku nga gis mi nga xamne non lay amé administration bu parfait ci univers bi manam mom daf ko gis ci lu ne day gis lu ne non da ci gis yalla lol niveau bu baala amna yeneen niveau mais ci beutu xol lañu gisse yalla ba ci beut yi ni lol motax buñ ne lay ma fex ba gis ya lotax nit ki lu mu jakar lol rek na japp ne lol il faut entraînement la lacc ak tamit bon ki la nit aussi exercice la lacc ak tar manam tarbiya manam éducation spirituelle la lacc pour accéder ci lolou wa mais petit à petit nit ki mën na koy tamal bopom nit ki mën nay def ay effort bu gisee ko ci dimbali tam mu dimbali ko ci et cetera mais nit ki lolou war na yegg fofu le minimum moy lolou am yo xamna nit ki bu fa yeggé day dem bay gis melo yalla yi ak jëfëm yi ci lu ne ak manifestation yalla yi manifesté wo ci mom ci lu ne ba mu am lo xamne mom lañ wax ak zawq moy goût ci mbir yi deug deug mën na dama dam bon ay ba yegg ci yeneen niveau yu gëna kawé yoy ala kulli hal lu manam dundju ki bi rek la bëggon def manam affaire bi rek manam loolu lan la réellement de telle sorte que nit ki kon lu mu gis day gis ne mom bopam la jakarlo pour revenir ci yenen ci bi ci bopam sallalahu alayhi wasallam leg leg nit ki mën nako gënt exemple gënt nit ki gënt ko fekk mu mel nenen no xamne bokut ak niñ ko décrire lolu fumu amé comme li ñom an-nawawi al-qurtubi rahmatullahi alayhi wax lolu fumu amé dafa fekk lan do fekk ni nit ki ci bopum ayib bi ci mom la ne lolou day deugural wax ji ne mom mo am ay bop mais kim gis deug la yenenbi la sallallahu alaihi wasallam parce que yenenbi sallallahu alaihi wasallam moko wax kuma gis ci gënt man nga gis mais ayib bi ci mom la ne wa moy tay setu setu bi so demé ni ñu setu bi au lieu ñu setu nga peinture ko peinture peinture bam ba setu bu teju loy gis bo xolé bu fekkene nak xéetu bi dafa tilim tak tak tak ngay xol di gis ab tak tak bu tak tegu ci sa kaw beut bi wala bu tegu ci sa kaw lekh bi tak tak bobu fan la ne du yow du ci xéetu bi la ne lool la sa xol nak dang ko wara def xéetu nga ci gis a travers sa xol lepp nga ci gis yalla mais xamal ni lepp lo jakarlo rek sa melo la a travers kenen ki motax par exemple même nit mais yenenbi sallalahu alayhi wasallam mën na feñe ci yenen mel comme lima la wax at ta'addud bobu nga xamne yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñoko am comme exemple biñ la joxon ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam Moussa alayhi wasallam nga xamne yenenbi sallalahu alayhi wasallam dako romb ci bamélam muy julli mu dem ci kaw 6ème asaman fekk ko fa muy julle ndo muy julli fi jité ko baytul maqdis mu fekk mu nek muy ñetti place yu mu nek té fekk fepp do fa nekkalo parce que ñom dañu am lolu ta ak biddu gogou moy limu gogou ñuy limu nekk do ci place yépp mais benn nit ki moota nit gis nga lolu nit ki bu ko exercer ci biiru day dem bay day mëna accéder ci monde bobu non sans problème légui nak ñu jéxal ki bi mu jéx mune wa minu bokku na ci wala waaw ci mom la hadith ci la hadith bi roxé moy bim nan al mu'minu julit adigam mir'at moy setu akhihi al mu'min mbokk julitam mbokk gëm wa manam hadith bi min ci sunan abu daud rahmalahu wa bihaqqi hatta rek ñene deng mu ne kon fala yasul du joko al abdu jambi ila maqami tafhiri ci maqama sel set complètement min ar-raza'il ci bakar yu bon yi nga xamne day torxul day tax alko illa ludul iza sara bu mujjé la yara do dul gis ahadan ken wala bok la yara du gis fi ahadan ci ken ay ban ay nit il faut mu dem ba nga xamne du gis ci ken ab ay li anno ndax mom hina izin boba ra'a day gis fi akhi ci mbokkom julitam surat nafsihi melok bopam nit ki bu deme ba set complètement ci bakar ci ay ci défaut ci bol do dul gisati ci ken ay parce que kumu xol rek mom bopam lay gis xam nga julit moy setu moromam la hmm lolou bi sens la ben sens la amna benen sens moy lan moy julit bo gisé ci mom loolu non comme setu la sa setu la moy yow so gisé ci mom lu baxul da ngay xolat sa bop est ce que man kon du man ma mel ni motax ki mel ni ba para tamit a travers koku dang koy dal di meuna dicté manam dang koy meuna corriger correction bo xamné day sincère comme tay bo don setu gis sa bop tay so don setu gis sa bop gis ci bir setu bi gis ci ben affaire bo xamné jaadul ci sa comme sa karaw yu peñe woko bu baax han wala kol bi nga yere bi kolu chemise bi par exemple ni mu de ko baxul wala amna tak bu nek ci sa lex bi te gisoko won nga dal koy dindi nono tamit ngay mel nit ki bu incarner deug li ci sens bi day dem ba mel non par rapport ak yene julit ni bu len gisee ci luddul non dam len di corriger day melni ci mom la ne parce que setom la manam mom day reconnaître bopam à travers waji deug muna wo gis nga li nak almun latifun xam bu sew la wa kon fofu la yam inshallah allah alam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.